थोड़ा सा धीरे धीरे बचा आवाज ना आनी चाहिए इसकी कति हल्की हल्की ढोलक ना बजा ना सृष्टि ने बोल रही है ठीक बज रही है और इस तरीके की मंदी बजा और धीरे धीरे बजा हल्की हल्की जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश विघ्न विनाशक नाम है तेरा विघ्न विनाशक नाम है तेरा सबके हरो कलेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश मुख सुंदर रूप तुम्हारा प्रथम तुम्हें को ध्यावे गजमुख सुंदर रूप तुम्हारा प्रथम तुम्हें को ध्यावे मूषक की तुम करो सवारी हंसी हंसी सुमन चढ़ावे मूषक की तुम करो सवारी हंसी हंसी सुमन चढ़ावे तेरे चरणों में रहे हमें जय जय गौरी पुत्री गणेश तेरे चरणों में रहे हमेश जय जय गौरी पुत्री गणेश विघ्न विनाशक नाम है तेरा सबके हरो कलेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश जय जय गौरी पुत्री गणेश लखुवन का तुम्हें लगे चढ़े पान फूल और मेवा लगवन का तुम्हें भोग लगे चढ़े पान फूल और मेवा माते भवानी संग विराजे सब देवन के देवा माते भवानी संग विराजे सब देवन के देवा पिता थारे ओ घड़ दानी महेश जय जय गौरी पुत्र गणेश पिता तेरे ओ दानी महेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश सोंद बड़ी हुई प्यारी लागे सुंदर छवि तुम्हारी सोंद बड़ी हुई प्यारी लागे सुंदर छवि तुम्हारी एक दंत तुम दयावंत हो जाए तुम पर बलिहारी सुंदर लागे भेष जय जय गौरी पुत्र गणेश तेरा सुंदर लागे भेष जय जय गौरी पुत्र गणेश विघ्न विनाशक नाम है तेरा सबके हरो कलेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश मनाया तुम्हें लंबोदर किया तुम्हारा ध्यान प्रथम मनाया तुम्हें लंबोदर किया तुम्हारा ध्यान शीस सुकाया तेरे चरणों में बैठो सिंहासन आने शीस झुकाया तेरे चरणों बैठो सिंहासन आने करो हमारे कीर्तन में प्रवेश जय जय गौरी बुद्ध गणेश करो हमारे कीर्तन में प्रवेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश विघ्न विनाशक नाम है तेरा सबके हरो कलेश जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश नया सा बोल कैसे आता है। जय जय पितर जी महाराज, सुख शांति घर में सुन लो गाते हमारी, जो चाहो सुख शांति घर में सुन लो गाते हमारी। सब जीवों की सेवा करना होवे गति तुम्हारी, सब जीवों की सेवा करना होवे गति तुम्हारी। जय जय पितर जी महाराज में आई शरण तुम्हारी, जय जय पितर जी महाराज में आई शरण तुम्हारी। महाराज की जय। की जय। आज मैं इसने मन मन में गा रही थी, हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा था मन मन में क्या? देख लगा के गोते इसमें माँ मेरी कर बेड़े ने पारे पर्वत पे रहने वाली, माँ मेरी कर बेड़े ने पारे पर्वत पे रहने वाली, पर्वत पे रहने वाली, पर्वत पे रहने वाली, पर्वत पे रहने वाली, पहाड़ों पे रहने वाली, माँ मेरी कर बेड़े ने पारे पर्वत पे रहने वाली, माँ कर बेड़े ने पारे पर्वत पे रहने वाली, पर्वत पे रहने वाली। राम राम भाई चल फिर सिखा दो फटाफट। अम्मा एक चम्मच ले लगी था ए ना नहीं तो भूल जाओ चल ओ मेरी मैया तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरी मैया तेरी हो रही जय जयकार जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरी मैया हृदय करो बसेरा मैया जी मेरे हृदय करो अभी तो उपरण का चरणों में लगने का काम है। कोई बात ना, चलो सब नहीं है। Yeah. मगर और भी लंबा उसका वजन होगा, अच्छा लग रहा था। Hey. राजे दरबार की जय। इसे मोर जोड़ देती है एक दूसरा साथ साथ। गुलाबी चंदरी ओढ़ रही है ना, बहु ओढ़ रही। I'm सीता जैसा हो रहा है तो बंद कमरे में जागरण करन तारा ये ना काई थी। ये भजन आपका दो है का सही कर लियो, इसमें दो की पहले के कड़ी बना दिया आपने ये कैसे दो ये कड़ी सही कर सा सदा देव सो बंद कर दे सो इसमें जो और कोई दावत ना तो बड़ा बुरी के गाले तो नहीं खाएंगे बस ना नहीं, ये सही कर लो।